NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Vanwege de grote branden op het Hawaïaanse eiland Maui zijn 12 Nederlanders geëvacueerd. Ze zijn gisteren naar een ander eiland gebracht of zijn naar huis vertrokken. Ook 4 Duitsers zijn geëvacueerd. Door de branden in Hawaï zijn zeker 55 mensen om het leven gekomen. Frans Timmermans wordt de lijsttrekker van de PvdA en GroenLinks bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. De leden van de twee partijen mogen er nog wel over stemmen, maar Timmermans is de enige kandidaat. Vanochtend is het luchtruim boven twee Russische luchthavens een tijdje dicht geweest vanwege drones. Er mochten daardoor geen vliegtuigen landen of opstijgen. Afgelopen maanden zijn er meerdere drone-aanvallen op Moskou geweest. En in de Poolse stad Lublin zijn 14.000 mensen geëvacueerd naar de vondst van een onontplofte bom uit de Tweede Wereldoorlog. Het gaat om een bom van 250 kilo die gisteren werd gevonden bij bouwwerkzaamheden in een woonwijk. Het Poolse leger haalt de bom weg en zal hem daarna onschadelijk maken. ANWB Verkeersinformatie. Er is veel vakantieverkeer onderweg. Vooral richting de kust en in het midden van het land. En daarnaast gaat er nog het een en ander mis verspreid over het land. Op de A27 Breda richting Gorkum staat een file door een ongeluk. Tussen Knoopend Hooipolder en Nieuwedijk. 40 minuten vertraging in de 8 kilometer file. De A28 Zwolle richting Groningen is dicht. Tussen afrit Ommen en Staphorst 6 kilometer file. En heel veel vertraging. Op de A50 Os richting Arnhem. Tussen Knoopend Valburg en Renkum 10 kilometer. Meter file door een autobrand. Ook daar is de weg dicht. Omrijden kan vanaf knooppunt Valburg via Tiel, via de A15 en de A2. De andere kant op is de linkerrijstrook dicht bij Renkum. 9 kilometer file vanaf knooppunt Waterberg, een uur vertraging. En 57 Rotterdam richting Middelburg, dat is vakantieverkeer. Tussen de A15 en de Haringvlietdam, 12 kilometer file, 35 minuten vertraging. NPO Radio 1. VPRO. Buitenland met Chris Keijnen. Goedemiddag, welkom bij Bureau Buitenland. Bij Verre Geluiden, onze zomerserie waarin we muzikaal over de wereld reizen. En terwijl buiten de zomer eindelijk pas echt lijkt te beginnen, is dit alweer onze laatste aflevering. Maar we gaan eruit met een paukenslag. Niet alleen gaan we naar het land dat als geen ander land de laatste jaren de geopolitieke werkelijkheid in de wereld op zijn kop aan het zetten is. Het land met de meeste mensen op deze wereld. De jongste grootmacht, China. Maar dat doen we ook nog eens met niemand minder dan onze oud-collega en afzwaaiende correspondent van de Telegraaf, maar beginnend correspondent van Trouw, Cindy Huigen. Zij keerde als journalist terug naar het land dat ze als baby verliet toen ze door Nederlandse ouders werd geadopteerd. We gaan ver over de grens dus. Het is tijd voor buitenland. Verre geluiden. Een muzikale wereldreis van Bureau Buitenland. Cindy Huigen. Cindy. Hallo. Welkom. Hi. Wat goed om je weer te zien. Ja, want je bent dus tevens een oud-collega van ons, nu even in Nederland om de verlenging van je visum te regelen. Want na 4 jaar correspondentschap voor de Telegraaf ga je straks voor Trouw aan de slag. En ook voor ons uiteraard, want je bent ook onze correspondent. Is dat de ultieme journalistieke droom eigenlijk die is uitgekomen? Het was überhaupt de ultieme droom om in China het verslag te gaan doen. Want ik vanaf dat ik kind was, wilde ik eigenlijk al in China wonen en werken. En dat is nu al gelukt. Dus het is alleen maar fijn als ik door mag blijven gaan om dat te doen. Ja, want hoe oud was je toen je hier kwam? Ik was bijna 2 jaar oud volgens de Nederlanders. In mijn Chinese paspoort staat dat ik bijna 3 jaar oud was. Dus dat was ook nog een beetje verwarrend. Maar ja, ik heb er geen herinneringen meer aan dat ik in China woonde. Mm-hmm. En in wat voor omgeving kwam je hier terecht? Wat herinner je het meest uit die periode? Nou ja, mijn vroegste herinneringen beginnen pas toen mijn zusje ook naar Nederland kwam. Die is ook uit China geadopteerd. Daarvoor kan ik me echt heel weinig herinneren, eigenlijk niks. Maar er is natuurlijk wel veel verteld door mijn ouders, mijn adoptieouders. En ik ben dus in een wit dorp opgegroeid met mijn adoptieouders en mijn zusje. En ja, dat was wel interessant. Het was wel vrij vroeg duidelijk dat ik graag naar China wilde om daar te wonen. Ja, wat dat interessant precies inhoudt, dat zullen we zo meteen horen. Je wil als eerste het nummer China Girl van David Bowie laten horen. Laten we luisteren. Waarom wilde je dit laten horen? Dit was een liedje dat mijn vader heel veel afspeelde toen hij wist dat hij een Chinese dochter zou adopteren. En ik, wat ik interessant vind aan dit liedje, wat ik later natuurlijk heb opgezocht, is dat dit door Iggy Pop en David Bowie was ontwikkeld. En geïnspireerd was omdat Iggy Pop een affaire had met een Vietnamese vrouw. En dit liedje gaat natuurlijk over een relatie tussen een man en een vrouw. Nou, mijn vader sprak niet zo heel goed Engels, dus ik weet niet of hij dat doorhad. Maar Bowie heeft ook later gezegd dat het een liedje is als statement tegen racisme. Want wat er in het liedje wordt gezegd is dat de westerse invloeden uiteindelijk de Little China Girl, de Chinese vrouw, corrompeerde. Dus dat door... Aan het begin van het liedje denkt de hoofdpersoon dat het goed is voor de Vietnamese vrouw, of in dit geval de Chinese vrouw, want dat hebben ze dan veranderd, yeah. Om met een westerse een relatie te hebben. Maar aan het einde komt hij er dus achter dat dat eigenlijk helemaal niet zo is. En dat vind ik ook heel goed parallel staan met mijn eigen leven. Waarin het idee altijd is dat adoptie goed is. En dat het goed is om kinderen uit China of waar dan ook ter wereld naar rijke westerse landen te brengen. Maar daar zit veel meer nuance in. En dat is niet altijd zo. En ik heb als kind dus ook heel veel te maken gehad met racisme en discriminatie. Want ik was ook een van de eerste kinderen die gekleurd was op de basisschool. Wat was dat dan? Bedoel, de voor de hand liggende dingen als spleetoog of dat je geel was? Of waar ging het over? Ja, voor de hand liggend. Mijn moeder heeft ons, mij en mijn zusje, er altijd op voorbereid. Van, jij bent de poep-Chinees, dat zei ze dan tegen mij. En mijn zusje was dan de spleetoog, zodat we daar alvast aan zouden kunnen wennen. En dat werd inderdaad ook gezegd op de basisschool. Maar ik denk, voor Chinezen in Nederland is het toch anders dan voor andere donkere mensen. Dat het is niet heel erg opvallend. Het is altijd een beetje steekjes onder water. En het is meer dat ik er als kind altijd het gevoel had dat ik erop gewezen werd dat ik het niet helemaal bijhoorde. Ja. Terwijl voor mijn gevoel was ik wel heel wit. En ik beschouwde mezelf als iemand met blond haar en blauwe ogen. Maar als ik dan in de spiegel keek, dan zag ik dat niet terug. En dat was natuurlijk ook wat mijn klasgenootjes en de rest van de samenleving zag. Ja. Dus toen ik voor het eerst naar China ging, toen ik 12 jaar was, hebben mijn ouders ons teruggenomen om te laten zien waar we vandaan kwamen. Toen had ik eindelijk het idee van, ik val hier niet op. Ik kan hier in de menigte verdwijnen en niemand ziet dat ik buitenlands ben. En wat deed dat met je? Dat is denk ik wel het punt waarop ik dacht, ja, ik wil hier wonen laten, zodat er viel echt een last van me af of zo. Dat je er echt niet het gevoel hebt dat je gewoon echt door iedereen wordt aangestaard omdat je er anders uitziet. Nu word ik natuurlijk wel in China, krijg ik nog steeds het idee dat ik een buitenstaander ben. Maar dat klopt ook. Omdat ze dat aan je horen? Of? Ja, aan mijn Chinees horen ze wel dat ik een buitenlander ben. Maar dat klopt natuurlijk ook, want ik ben een buitenlander. Maar als je in je eigen land, wat jij beschouwt als je eigen land, opgroeit en het gevoel hebt dat je er toch nooit echt bij gaat horen, dan voelt dat toch anders. Ja. Over je adoptieverhaal heb je onder meer geschreven voor One World, maar ook in de Telegraaf, want je bent teruggegaan naar je geboortestad. Je zei daarin, dat eerste verhaal, dat je het romantische verhaal over je adoptie niet meer gelooft. Wat is dat romantische verhaal en waarom geloof je er niet meer in? Dat is het verhaal dat je als dat ieder adoptiekind waarschijnlijk heeft gehoord. Je ouders konden niet meer voor je zorgen. Het beste wat ze voor je konden doen is je afstaan. Ze hebben je uit liefde afgestaan. En daarom was de enige optie nog dat je geadopteerd werd door buitenlanders. En dat is een romantisch beeld waarvan ik heel lang geloofde dat het zo was. Maar waarvan we aan voorbeelden hebben gezien dat de kans groot is dat dat niet zo was. En daardoor, dat heeft ook in het rapport gestaan van de commissie Joustra. En daardoor was uiteindelijk ook een tijdelijke stop gezet op interlandelijke adoptie in Nederland. Maar de kans is gewoon groot dat het niet zo rooskleurig was. En dat het toch op een andere manier was geweest. En ik heb zelf nog niet mijn biologische ouders gevonden. Ik ben daar wel stappen naar die richting gaan zetten. Ja, want je bent teruggegaan, zei ik al, naar je geboortestad. En ook naar het weeshuis waar je uitgehaald bent door je adoptieouders. Wat heb je daar ontdekt? Precies. Voordat ik dat heb gedaan, wist ik eigenlijk niks. Ik wist niet wanneer ik in het weeshuis was gekomen. En ik wist niet wat de omstandigheden waren van dat ik gevonden was. Dus ik wilde heel graag allerlei documenten vinden die zij nog zouden hebben. Wat voor documenten dan ook. En uiteindelijk heb ik het politierapport gevonden van de meisjes die mij hebben gevonden. En het blijkt dus dat er twee zussen waren die naar de stad gingen om hun haar te knippen. En naar de kapper zijn ze naar het toilet gegaan. Een van de zusjes bleef buiten staan terwijl de oudere zus het toilet inging. En toen kwam er een vrouw aan die jongere zus vragen, kan je de baby even vasthouden terwijl ik naar het toilet ga? Nou, die vrouw is nooit meer teruggekomen. En die baby was ik. Ja. Wat is dan het niet-romantische verhaal? Dat er gewoon in gehandeld werd? Dat is nog moeilijk om te vragen natuurlijk. Want dat weet ik niet, aangezien ik niet nog niet mijn biologische ouders heb gevonden. Dus in mijn eigen situatie kan ik er nog niet veel over zeggen. Maar we hebben wel gezien met andere geadopteerden die wel hun biologische ouders hebben gevonden, dat er ook gevallen bekend zijn waarvan kinderen ontvoerd zijn van hun gezin. Of waar er gewoon geld mee verdiend werd door de mensen die ze verhandelden. En als er zoveel bewijs is dat er ontvoering in het spel kan zijn geweest, dan is dat toch iets waarvan je als geadopteerde denkt van, oh, dat is ook nog een optie waar je dan door dat romantische beeld nooit op voorbereid bent geweest. Nee. Nou, dat verhaal ben je nog aan het uitzoeken. Laten we naar het tweede liedje gaan. Want dat gaat meer over de tijd dat je nu correspondent bent geweest. Wie en wat horen we hier? We horen hier de Chinese versie van Do You Hear the People Sing van Les Miserables. Hoor je het zingen op de straat. En dit is een protestlied die veel werd afgespeeld in Hongkong. Tijdens de protesten daar in 2019, 2020. En het werd ook overal op social media verspreid tijdens de coronaprotesten. Ja. Die vooral in Shanghai zijn begonnen vorig jaar. Dat was dan een van de weinige manieren om nog te protesteren zonder dat de censuur dat direct door had. Want dat heeft jouw eerste periode daar als correspondent, die eerste 4 jaar, gekenmerkt. Hè? En Hongkong en corona. Wat heeft dat jou over het land geleerd? Jij was de eerste Nederlandse journalist die naar Wuhan ging toen corona uitbrak. Wat heeft dat jou over het land geleerd? Dat zien er altijd verandert. Ik ben ook een beetje met de neus in de boter gevallen natuurlijk. Ik kwam daar in september 2019 aan en de protesten in Hongkong waren al heel groot. Dus daar, dat was mijn eerste echte repo-reis om naar Hongkong te gaan. Mm-hmm. We zagen daar toen... wonnen de pro-democraten de lokale verkiezingen echt gigantisch. Dus op dat moment dacht iedereen, dit is een verandering voor Hongkong. Hier gaat echt, dit gaat de geschiedenis in. En een half jaar later zagen we dat dat dus eigenlijk waarschijnlijk de laatste druppel was voor de Chinese regering in Beijing. Die toen een omstreden veiligheidswet heeft aangekondigd. En nu is er van de protesten, of eigenlijk van de hele pro-democratische beweging in Hongkong niks meer over. Om dan te zien dat in 2020 tot 2023 corona zo'n groot onderwerp is in China. Dat het zero-covid-beleid 3 jaar lang heeft geduurd. Dat was iets waarop ik China en eigenlijk nog niemand China heeft gezien. Het was ook voor heel veel ondernemers, buitenlandse ondernemers in China, een keerpunt dat ze dachten van, hey, dit is niet hoe wij China kennen. Dit is veel... dit is een manier om... of een punt waarop we zeggen, dit gaat te ver en we willen nu weer terug naar ons eigen land. Dus we hebben ook heel veel experts gezien die China hebben verlaten tijdens de coronapandemie. Omdat het zo hard ingreep in het dagelijks leven. Dat vooral? Of? Ja, het had een groot impact op je dagelijks leven. Op een gegeven moment moesten we elke dag ons laten testen. Want als je dan geen negatieve coronatest had van minder dan 24 uur, dan kon je nergens meer naartoe. Dan kon je soms niet eens meer naar je eigen huis. Dus dat had een enorme impact. En ook het reizen ging natuurlijk niet sowieso. Dat zorgde er wel voor dat mensen... op zich, er was een grote tijd dat het in China veel beter ging dan in Nederland. Maar aan het einde, in het najaar van 2022, was iedereen het wel echt zat. Heeft dat jouw beeld over China ook veranderd? Het beeld van dat meisje wat eigenlijk terugging naar de geboortegrond en zei van hier ben ik eindelijk mezelf. Wat heeft het daarmee gedaan? Deels, denk ik. Aan de ene kant wel, want ik kreeg voor het eerst in mijn eigen dagelijks leven met de Chinese politiek te maken. Maar deels ook niet, want wat ik net zei, de eerste helft van de coronacrisis deed China het gewoon beter dan een groot deel van de rest van de wereld. Dus dacht je, misschien is het ook wel terecht gewoon om dit te doen? Ja, ik heb heel lang gedacht dat het terecht was wat China deed. Zeker toen Nederland een avondklok had en dat je niet meer dan 3 gasten bij je thuis mocht hebben. Toen gingen wij gewoon uit en zaten we in de bar met tientallen andere mensen, honderden andere mensen. Juist door al die andere maatregelen. Al die andere maatregelen. Dus toen hebben wij gewoon gewoon ons dagelijks leven ging gewoon normaal. En het nachtleven was nog heel erg bruisend. Maar toen Nederland verder open ging, toen heeft China te lang nog zero covid-beleid, denk ik, aangehouden. En heeft China is te laat die omslag gaan maken. Ja. Yeah. Als we het over het dagelijks leven hebben in China, daar gaat volgens mij het volgende nummer over wat je wilde laten horen. Ik laat het Chinees aan jou over. Wie is het en hoe heet het? Dit liedje heet Qiankong, het hemel eigenlijk. En het wordt gezongen door Jonin Tsai. En het is het eerste liedje dat ik heb geleerd in het Chinees. Toen ik bezig was met Chinees studeren. Eigenlijk voordat ik echt op de universiteit Chinees ging studeren. Kreeg ik de tip van een andere Chinees geadopteerde om liedjes van haar te luisteren. Als ik al wat Chinese woorden wilde leren kennen. En waar gaat het over? Het is eigenlijk natuurlijk weer een verhaal over romantiek. Ze is net verlaten door haar vriend. En ze probeert door te gaan met haar leven. Maar dat is eigenlijk niet zo heel belangrijk. Het grappige aan dit liedje is dat ik dit nog steeds altijd zing als ik naar karaoke ga met mijn vrienden. Wat iets is wat ik nog best wel vaak doe in een jaar. En het laat denk ik ook zien dat het beeld van Nederland over China is nog heel erg politiek. En wat heel veel in het nieuws komt, zijn de negatieve berichten. Logisch ook. Maar daardoor krijg ik van vrienden en familieleden en kennissen nog steeds de vraag: oh, kan je in China dan ook ergens in een restaurant lunchen? Dat ik echt denk van, oké, dat is dus ook nog het niveau van mensen weten eigenlijk nauwelijks wat over het dagelijks leven in China. En, dat die 1,4 miljard mensen gewoon leven iedere dag. Ja, precies. Dat die 1,4 miljard mensen, nou ja, laten we zeggen 1,3 miljard mensen, niet denken aan politiek. En dat ze daar eigenlijk helemaal niet mee bezig zijn. En dat is zo, denk je, dat zeg maar 1 miljoen mensen aan politiek denkt en die andere 1,3 miljard niet? Dat zou me niks verbazen. Ik heb het ze niet allemaal gevraagd natuurlijk. Nee. Maar als ik gewoon om me heen kijk naar mijn Chinese vrienden en naar anderen, naar buren en zo, dan gaat het veel meer over verdien ik genoeg geld? Kan ik mijn kinderen naar de juiste school krijgen? Dat is veel belangrijker dan de politiek. Logisch ook. Zij hebben gewoon dezelfde doelen als wij. En ik denk dat ik ook toen ik correspondent werd een beetje met die missie naar China ging om te laten zien dat China ook meer is dan alleen de regering. Want in Nederland staat China ook synoniem met de Chinese bevolking. Maar als wij het over China hebben, hebben we het eigenlijk bijna altijd over de Chinese regering en niet over de Chinezen. Ja, en betekent dat dan, als ze zich niet druk maken over politiek, dat ze er ook helemaal geen last van hebben? Van bijvoorbeeld het feit dat er overal camera's hangen? Ik denk voor een groot deel van de Chinezen dat inderdaad correct is. Maar dat tijdens de coronapandemie heel veel mensen zich ook zijn gaan beseffen dat dus ook wel heel dicht bij hun leven kwam. En dat ook de reden was dat het destijds wel protesten waren. Mm-hmm. Ja. Want als je nu met leeftijdgenoten van jou praat over hun toekomst, ligt die dan in China? Voor de meeste mensen? Velen zouden wel graag naar het buitenland willen. Maar die weten dan ook niet hoe ze dat moeten doen. Waar ze dan werk zouden kunnen vinden. Dus ik denk dat het realistisch is dat voor velen het in China ligt. Ja, ja, maar realistisch, dat is niet de droom. De meeste dromen wel van het buitenland, ja. Ja. Ja. En gaat dat dan toch wel over die beperkingen? Of gewoon omdat ze de wereld in willen? Omdat ze de wereld in willen, denk ik. Tijdens de pandemie ging het zeker over de beperkingen. Maar nu het alweer een half jaar geleden is dat China de grenzen weer heeft opengegooid en alle coronamaatregelen heeft afgeschaft, hoor ik ook wel weer andere geluiden van mensen die zoiets hebben van, oh ja, eigenlijk is het wel weer prima nu. Ja, oké. En af en toe even een giethoorn. Ja. Je wilt tot slot iets laten horen wat voor zichzelf spreekt. Dus dat horen we zo meteen wel. Waarom wil je het laten horen? Omdat het toch. Ik ben ook dit jaar voor het eerst in de grote hal van het volk geweest. En dit is toch een liedje waarvan je denkt, oh ja, nu ben ik echt in China en nu ben ik echt correspondent China. Want de grote hal van het volk, daar komt het volkscongres bij elkaar. Dus dat is het hart van de Chinese politiek. Macht. Zou je kunnen zeggen. Oké, hartelijk dank Cindy Huigen. Heel fijn dat je hier was. Onze China-correspondent en binnenkort ook die van Trouw. Dit is het slotlied.